Tanulság, ti is hallgassatok sok Enter sikerét. Neki szokás szerint kicsattan a boldogságtól, úgyhogy kezdhetjük is a mai napot. Remélem, hogy nem ugrik ki közben itt. Tele vagyunk ötletekkel, robogunk tovább. Még a karantén ideje alatt írtam föl, de aztán egy sokan kérték, sztoriról eszembe jutott, hogy igazából nem kezd túl gondolni, és hogy csinálja meg ezt a videót, de közben amúgy pont ma, nem talán már sokan kértétek oldalt, mert eltűnt, vagy letiltották, hogy gondolom nem ők törölték le. Vannak dolgok, ami tetszik ott, vannak, ami kevésbé, de attól meg követtem, és most hol van? Hogyha valaki tudja, mi történt, ha sokan kértétek oldalra, az írja meg. Üdvözl itt a fókuszcsoport! Itt nem lesz. Üdvözl itt a kókuszcsoport. Kókuszcsoport. Kezdjük is el! Arra gondoltam, hogy egy kicsit merüljünk el újra az Instagram világába. Egy érdekes, párhuzamos valóság mondjuk a világtól is, de a YouTube-tól mindenképp. És azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon sok a reklám, és annó ezt akartam megnézni, hogy nem tudom, a legutolsó 100 posztját venni az influencereknek, hogy abból hány reklám, de az nagyon sok, és nagyon, lelkileg is nagyon fárasztó, úgyhogy végül a legutolsó 12 posztját vettem az influencereknek. Van egy ilyen influencer toplista itthon, megnéztem a top 100, top 200 közül, aki érdekesnek tűnt. Vettem 22 Instagram profilt, és akkor megnéztem, hogy a legutóbbi posztjaik közül mennyi volt reklám, és majd egy konklúziót fogunk ebből levonni a videó végén. Kicsit nehéz dolgom volt. Figyelj, megszenvedtem, mert például nem számoltam reklámnak az önpromót, hogyha egy videójukat reklámozzák, koncertjét, vagy stb. Pedig önpromóból is nagyon sok van. Nyereményjátékot azt promónak vettem, ha oda volt rakva a reklám, hanem hosszú távú együttműködésnél nem nagyon jelölték meg azt, hogy ők szponzorok, hanem mondjuk ők nagykövet, vagy nem tudom, de ez is szponzoráció, de mégsem volt egy csomószor megjelölve. Nem tudtam, hogy mikor szponzoráció az, hogy nem tudom, egy szép helyen vannak, és akkor be van ugye fölülre rakva, hogy hol vannak. Most nincs odaírva, hogy szponzorál, de az, hogy mondjuk ingyen ott lehetnek, az már szponzoráció. Betegelheti bárki, hogy hol nyaral éppen, melyik wellness szállóban. Erről is nehéz volt eldönteni, hogy mikor szponzoráció, mikor nem, mert elméletek ugye influencereknek kötelező megjelenni, hogyha valami reklám, mert különben megbírságolnák őket. Van, aki feltűnőbb helyen jelöli, például a fejlécében ott van, hogy nem tudom, a neve alatt a posztnál rögtön, hogy fizetett együttműködés a pont-pont-ponttal, az a legegyértelmű. Néha csak így a hashtagben van ott, néha meg szerintem nem rakják ki, és remélik, hogy valahogy kijátsszák ezt a rendszert. Az is torzít szerintem, koronavírus után valószínűleg egy kicsit kevesebb a szponzorált tartalom. Koronavírus alatt egy kicsit visszaesett ez a dolog, nem feltétlenül ez volt a legfontosabb a cégeknek, hogy teljesen visszaálljon a korona előtti időkbe, hát az még idő lesz. És a sztorik nincsenek benne, arról nem is tudnék beszámolni, az 24 óra alatt eltűnik, de szponzorációk nagy része már sokszor a sztoriban megy, szóval az, hogy most amit látunk, az nagyon egy kis része, nem nagyon reprezentatív. Az, hogy ennyi reklám van most a posztokban, az nem jelenti azt, hogy a sztorik nincsenek még tele reklámmal. Még milyen tapasztalatom volt most, hogy így top 200-as Instagramot megnéztem, egy kicsit kellemetlenül éreztem magam amúgy. Az egyik szó, ami a cringe volt, egyszerűen nagyon sok beállított kép volt, nagyon sok láthatóan műkép. Egyszerűen csak azt látod, hogy az egész ilyen számító dolog, hogy az ezredik kép, az ezredik ugyanolyan pozícióban, lehet, hogy máshol, lehet, hogy egy kicsit máshogy áll a lába, de már nem sok újdonság van benne, egyszerűen csak legyen valami a szponzorált tartalmak között. A szponzorált tartalmak is nagyon kínosak egy csomószor, ilyen regények vannak írva köré, hogy ez a kedvenc terméke, meg nem tudom, szóval nem tudom kiolvasni azokat végig, de kicsit kellemetlenek azok is, meg ezek a kamu kérdések. Igen, a Edina Kulcsárnak volt ez, hogy kirakott egy ilyen, tudjátok, ezt a tipikus így a száját eltakaró dologot, de mondjuk most maszk volt rajta, szóval nem tudta eltakarni, de ezt szeretik ezt a lányok, nem? Ezt így, nem tudom. És akkor a kérdés, hogy szerintetek lesz a második hullám, mint hogyha ezt a kommentelőknek nem tudom, mennyi köze lenne hozzá. Előbb megkérdezném az utcasarkon a csöveseket, mint a kommentelőket. Meg egy csomószor ilyen irreleváns kérdések vannak, csak hogy interakciót csikarjanak ki. Másolt be a legutóbbi dolgot, ami a vágólapodon van meg. 10 legutolsó emoji, ami a telefonodon van és használtál. Mindig egy csomó csak arra bíztat, nagyon kellemetlen módon, hogy kommentelj, mert akkor több embernek megjelenik a posztja, és ennyi a célja a kérdéseknek általában, nem az, hogy tényleg érdekes dolog. Aztán lehet, hogy most kulcsán, de tényleg érdekesnek találtam, mert láttam kommentet, amire válaszolt, szóval ennyi, ezt meg kell hagyni. Ja, kicsit ilyen modoros a magyar Instagram, de szerintem úgy ez nem csak itthon van. Nagyon mű, nagyon nincs természetes érzés az embernek. Legkelemetlenebb az volt, amikor én TikTok videókat töltöttek fel, például az Istenes Bencék. Fú, és így csak így táncoltak. Nézzük a képeket. Nézzük, hogy milyen statisztikákat szűrtem le, ha már itt dolgoztam egész délelőtt ezen. Hallod? Többet dolgoztam, mint te. Mondjuk ez nem volt nehéz. Hogyan? Pollánál 12-ből 4 volt reklám. Igazából ez csak egy ilyen érdekesség, amin átszadunk, hogy hol mennyit találtam. Mert lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, főleg, hogyha mondjuk napi egy posztot lát tőlük, vagy két naponta egyet. Most ez reklám, de amúgy így nem törődik vele az ember, de hogyha így vizuálisan már lehet, hogy feltűnőbb, hogy mondjuk itt a Pollánál 33%-a a reklám. Edina Kulcsárnál azt hittem több lesz, itt neki az utolsó 12 posztjából csak 2 volt reklám. Azt hittem, hogy durvább lesz az arány. Hódi Pamela, aki azt mondom, hogy kiírta, azt hiszem, hogy tilos leközölni a képeket, meg egy csomó Instagram oldalon van, hogy nem szabad a képeket sehol közölni, mert tilos, meg minden. Ez sajnos nem így van, amúgy itthon is van a méltányos használat, és most azzal élnék. Hát, de amúgy Hódi Pamelánál 3 reklám volt 12 posztból, 25%, nem olyan szörnyű. Kassa Tibinél is 12-ből 3 volt reklám, de úgy látjuk, hogy itt van önpromó, például a zenéjére, sőt nem is a zenéjére, hanem egy TikTok challenge-ére. Istenes Bencénél már kicsit több volt a reklám, itt 5 reklám volt a 12, 6. Ezt elfelejtettem, ami itt ráraktam egy ilyen kört, az arra kellett volna ráraknom utólag Photoshopba egy reklámot. Ezt elrontottam, 6 reklám volt 12-ből, ez a fele. 12-ből 6 reklám, jó, de ez valamiből meg kell élni, nem? Jó. Attila, ő ilyen szexi csávó, vagy nem tudom, azt szerintem nem feltétlenül csak Magyarországon követik. Ahogy láttam a követő számából, 5 reklám volt a 12-ből, szerintem inkább lányok követik. Vagy az olyan fiúk, akiknek ez tetszik. Ha fiúkhoz vonzódnék sem, biztos, hogy ez lenne az ízléstípusom, de megértem, ha valakinek tetszik ez a kerekfenék. Beleharapna az ember. Darai Andra 4 reklámja volt a 12 posztból, legutóbbi 12 posztból. Pamkutyáiknál 2 reklám volt 12-ből. Ez talán eddig a legkevesebb. Fruzsinál 5 reklám volt. Az egyik az nem volt szerintem reklámként megjelölve, de ilyen hosszú távú együttműködésnek tűnt, ami lehet, hogy szívügy a Fruzsinak, akkor bocsánat, de amúgy 5 tűnt reklámnak a 12-ből. Adél Csobot kirajzolódott egy T betű, legutóbbi 3 posztja az reklám volt, ez Istenes Bencinek a barátnője ezek szerint. Igen, hát ők nagyon élik ezt a szponzorált tartalmat, ahogy látom. Az utolsó 3 az meg állarcos énekesről szól. Benne volt a szerződésében valószínűleg, hogy posztolnia kell róla, de lehetséges, hogy amúgy is posztolt volna, mert neki az életének ez egy fontos része volt, úgyhogy azokat nem jelöltem meg reklámnak. Tukai Regina, egész korrekt, 2 reklám volt a 12-ből. Vasvári Vivien már keményebben tolja az ipart, mert 1, 2, 3, 4, 5, 6 reklám van. 6 reklám van, és nála voltak, hogy így itt nyaralok, meg van jelölve a hely. Lehet, hogy mindig megjelöli a helyet, és amúgy az nem szponzorált, de akkor is elgondolkozik az ember, mert hallottam már olyat, hogy az emberek nem szeretik megjelölni, vagy néha így elfelejtik, vagy elcsalják. Volt is olyan a közelmúltban, hogy a GBH ezért bírságolt. Zozó Kempf, ő nem tudom pontosan kicsoda, de ő is elég keményen tolja, ő 6, szóval a posztok fele szponzorált volt. Ezek csak szimpla tények, menjünk tovább. Anna is 6-ot nyomott 12-ből. Ha reklámokat levesszük, akkor így néz neki most az Insta feedje. Chloe, ő neki 5 Insta posztja volt, szponzorált. Ezt megfigyeltem, hogy egy csomó sikeres Insta oldalnak van egy felismerhető színe, amit hogyha egybe megnézeled az Insta feedet, akkor így harmonizál egymással. Csomóan ezt viszonylag hamar felismerték, és erre építettek, és sokan ki is nőtték magukat, hogy ilyen igényesebb képek. Ennek a Chloe Nose-nak tényleg kellemes a színvilága, kicsit ilyen vintage, igényes képek amúgy, szóval nem olyan, mint az én Insta feedem, hogy igazából nincs egy ilyen egységes szín, meg semmi, csak épp ha úgy gondolom, hogy volt valami emlékezetes, vagy valami kép, ami jó, azt megosztom, de itt egy csomószor sokkal tudatosabb tervezés van emögött. Harry Kettner, 5 reklám az elmúlt 12-ből. Látjátok, nekik egy kicsit más, mint a színvilág, ezt is meg lehet figyelni, ez ilyen filmesebb, kicsit nagyobb a kontraszt, kicsit több a kék, meg a narancssárga, de így egy vintage-szerűség rajta van. Ennek is van egy kis, nem tudom, egy kicsit így ki vannak emelve az élek, szóval ilyesmi, pofás. Dobóági, őnál azt hittem sokkal több reklám lesz, de csak 2 reklám van. Ja, neki egy kicsit színesebb, neki talán annyira nem tudatos színvilágra van építve. Hidinkennek 3 reklámja volt az elmúlt 12 posztjából. Karin, neki 5 reklámja volt az elmúlt 12 posztból. Nem tudom, mit számít soknak. Így vizuálisan már soknak tűnik, de amúgy lehet, hogy ez teljesen korrekt. Most épp így jött ki. Török Ábel, ugye régen I Have No Idea Hungary volt, őneki 6 reklám a 12-ből. Neki úgy látszik, ez inkább ilyen fehérebb, igen, ez a vintage itt is egy kicsit. Van egy szép színvilág ennek a Instagramnak is. Lehet, hogy ez is segíti amúgy az Instagramon az, hogy egységes a színvilága minden posztodnak, egységes a stílusa, ezzel sokkal jobban beleolvadnak a reklámok. Mert így megszokott, hogy a Török Ábelnek ilyesmik a képei, és hogyha jön egy reklám, akkor sokkal szebben beleolvad, sokkal kevésbé választja el az agyát, hogy ez reklám. Szilvi Bódi. Hát igen, itt egy kicsit kilettek takarva a képei, legutóbbi 9 posztja az reklám volt, bár nem mindenhol volt odaíró, de nagyon istenített egy fürdőruha márkát több posztban is, hogy ez nagyon király, én ezt szponzorációnak vettem. Szóval 12-ből 9 szponzorált. Virág Voksán, aka DJ Flower, neki 7 posztja volt szponzorált a 12-ből. Azt vettem észre, hogy akinek nagyobb a követőtáboruk, azok nem kell annyit hirdetni, de mondjuk van olyan, akinek sokkal kisebb a követőtávol, és nagyon durva, még ott is körül lehetne nézni, mert Instagramon, ha jó csaj vagy, vagy hogyha jó pasi, akkor már ilyen 20 ezer követőnél is simán lehet szponzorod, vagy termék, vagy kuponkód, vagy tudom is én. Tényleg ott nagyon megy ez a mikroinfluencereknek a szponzorációja. Nagyon szép lány vagy, vagy mások szerint szép, mert nyilván te szerény vagy, és ilyen szexi képeket kiraksz, meg nem tudom, így nagyjából jó képeket, akkor szerintem, ha kellően hashtageled, és elég gyakran rakod ki ezeket, akkor simán összegyűjtesz több 10 000 követőt pár év alatt, de akár hamarabb is. Nyilván mehettem volna tovább, de egy idő után egyszerűen csömöröm lett ezektől, és mondom, hogy én nekem most elég volt, én a szobra számítottam, ezt el tudom mondani. És azt vegyük hozzá, hogy ezek csak az Insta posztok voltak, csomószor a sztoriba mennek a szponzorációk, mert azt is meg lehet mutatni, de az legalább nem marad annyira nagy nyoma. Meg lehet szorozni mindenkinél 2-vel. És akkor még vegyük hozzá, hogy az Instagram alapból berak hirdetéseket neked. Úgyhogy erre akartam végül kiukadni, hogy nem elég, hogy rengetegen ugye így kapják az arcukban a reklámot, meg a sztorikban a reklámot, de még ugye az Instagram is berak egy csomó reklámot, és ott vagyunk a nap végén, hogy az Instagram nagy része reklám, és ezt önként fogyasztják az emberek, és csomószor tudomás se véve róla. Több honlapon azt láttam, hogy átlagosan, nem tudom mennyire friss az adat, de 53 percet tölt valaki Instagramon egy nap. Ez nyilván valakinél sokkal több, valakinél kevesebb, de hogy átlagosan 53 percet tölt az ember az Instagramon. Én abból azt számoltam, hogy jó, akkor legyen az, hogy 15 perc csak a reklám, amit kapsz. Szerintem ennél több, de inkább becsüljük alul. Azt mondom, hogy akkor napi 15 percet reklámot nézel az Instagramon. Azt beszoroztam, és az azt jelentette, hogy évente 4 napot töltesz az Instagramon reklámok nézésével, ami mondjuk 10 évnél számolva már 40 nap, ami annyi szabid nincs összesen egy évben, 40 nap az rengeteg, de úgy, hogy éjjel-nappal. 8 órás blokkokra bontanánk le, akkor ez több hónap lenne 10 év alatt, de akkor évente is 2 hét lenne kb. Amit reklámokat nézel, hát egy napi 8 órában. Ez elgondolkoztatott, hogy az emberek ugye önként nézik a reklámokat, és rengeteg embert követnek, akik nekik, mint tartalom, reklámokat adnak. A tévénél még átláthatóbb volt a dolog, ment a műsor, aztán jött a reklám. Ugye a közösségi médiánál egyre jobban összemosódik, és egyre nehezebb megkülönböztetni a reklámot és a tartalmat. Főleg, hogyha már erre rájátszanak az influencerek is, hogy nagyon hasonló a reklám és a tartalom. Mondjuk ez sokat elmond a tartalmukról is, hogy már össze lehet keverni egy reklámmal. Lehet-e hibáztatni őket, és én azt mondom, hogy nem feltétlenül hibáztatom az influencereket, kapnak néha több százezer forintot egy-egy posztért. Kit lehet hibáztatni? Nekem azt mondják, hogy csinálják egy Insta sztorit erről a füzetről, és kapok érte 100 000 forintot, hogy azt mondom, hogy ez a kedvenc füzetem, ebbe szoktam jegyzetelni, amikor részt csinálom. Tessék? Teki akkor nagyon ideges lesz, de akkor azt mondom, hogy jó, valószínűleg kirakom. Egyelőre még nem volt Instán szponzorom, de nem hiszem, hogy ez mostanában lesz. Ha nem káros üzenetet adsz át, van egy platformod, amin mindenki a saját szabad akaratából követ, te felhasználhatod azt a platformot, a saját platformodat, hogy kirakj egy hirdetést. Szerintem az influencereket nem feltétlenül lehet ezért hibáztatni, főleg egy átlag embernek lehet ez fura, de igen, a 100 000-eket is kaphatnak egy ilyen poszter, és akkor lehet, hogy keveset mondtam. Nyilván ki fogják rakni, valószínűleg azért válogatnak, van aki válogat, van aki kevésbé válogat, de valamennyire érthető, hogy kirakják őket, és ha ezek után is ugyanúgy követik őket az emberek, akkor láthatóan az embereket nem is zavarja. Fura is nem, hogy azt mondja, hogy én leszek a hős, nem rakok több hirdetést ki, de hát a többi millió influencer ugyanúgy kirakja, nagyon nem változtat a világon. Ez így működött, amíg világ a világ, vannak hirdetések, és abból tartják fenn magukat a tartalomgyártók. Jár érte a pénz, ő megjelöli, hogy reklám, nem nagyon érheti szó. Biztos, hogy rájuk kell ezt kenni, hogy milyen csúnya dolog hirdetni. Inkább az a furcsa, hogy a fogyasztók ilyenkor azt mondják, hogy jó, rengeteg reklámot tolsz az arcomba, de én még így is szívesen követlek. Csomószor a reklámok közötti posztod is csak arra van, hogy nem tudom, hogy kitöltsed valahogy az űr, de igazából nagyon nem váltod meg vele a világot, de azért így is követlek, mert vagy azért, mert szép vagy, vagy valami másik platformon nagyon megszerettelek, ez a kettő szokott lenni. Azt kapod, amit érdemelsz ilyen szinten, mert hogyha azt mondod, hogy te továbbra is követed őket, hiába reklámokkal árasztanak el, akkor valahol ez a saját felelősséged. A tévében muszáj ott ülned és végignézned a reklámot, bár kimetsz közel pisilni, de hogy megnézd a filmet, ott arcodba kapod a reklámot. Az Instán bármikor mondhatod, hogy őt nem akarod tovább követni, és ha továbbra is mégis követed, akkor valahol a te felelősséged ez. Nem hiszem, hogy sokan kikövetnek influencereket csak azért, mert sok a reklám, mert akkor lehet, hogy egy kicsit jobban vissza lehetne ezt szorítani, mert kicsit szerintem több, mint az egészséges. Kéne valami lezárás. Akkor zárjuk le ilyen Szabó Péteresen. Kérek egy kis Kali Session-t. Lophatok egy Kali Session számot? Kali Session hirdetés. Kérem a zenét. Jöhetnek a hirdetések, és azt mondom, hogy... Évek múlva, amikor visszatekintesz, lehet, hogy öregen, lehet, hogy középkorúan, lehet, hogy még fiatalon, de visszatekintesz arra, hogy basszus, semmire nincs időm, és mivel töltöttem az időmet? Basszus, nem volt elég időm a barátaimra, nem volt elég idő a családra, nem tudom, keveset voltam velük, kevesebbet, mint kellett, kevesebbet beszélgettem. Nem volt elég időm megnézni mondjuk egy klasszikus filmet, vagy azt az albumot, amit ezerszer ajánlott már valaki. Miért nem mentem el túrázni a környékre, vagy hívtam föl valakit, és tanultam meg egy új hobbit, és lehet, hogy sokkal jobb lennék mondjuk gitározásban. Kimentem egy sört meginni valakivel, és ahelyett, hogy otthon punnyadtam volna, szóval így keresed, hogy hol veszett el az a sok idő, meg tudod, vannak azok a pillanatok, Szabó Péternél összeszedettebb szokott lenni. De vannak azok a pillanatok, amikor egy nyaraláskor, vagy csak egyszerűen lelki békére kerülsz magad, leülsz a fűbe, hallgatod a zenét, és így megnyugszol, és basszus, miért nem csinálom ezt többször, és mennyire egyszerű dolog, mennyire feelinges, és mégis miért ritkán csinálom, pedig tényleg semmiben nem kerül, csak kicsit ledőlni és jól érezni magamat, és akkor megmagyarázod magadnak, hogy alig van időd. Ilyenkor gondolj arra, hogy mennyi időt elcsesztél azzal, hogy önként hirdetéseket néztél. Önként nézted ezeket, önként követted őket, önként lájkoltad, vagy önként szóltál hozzá, csak hogy fel tudja mutatni azt a plusz egyes számot majd, amikor megkérdezik, hogy mégis hogy szerepelt ez az Insta poszt. Erre volt időd. Bármikor ez eszedbe jut, megnézhetnéd az Instagramot, vagy követhetnéd ezek az embereket. Egy kérdés jusson az eszedbe. Egy dolgot tegyél fel magadnak. Egy kérdést tegyél fel, csak egyet. Tényleg ennyire értékeled a saját idődet?